vagyok itt, hogy mondjak valamit. Nem menj innen sehova, kérlek maradj itt. Fekete volt az életem, te hoztad a szín. Másokkal is próbáltam, de nem volt ez a szín. Most nem csak arról van szó, hogy az ágy kiült és bennem még tombol a vágy. Én küzdelek el, de most én gondolok át. Úgy érzem most magam, mint egy félredobott ágy. Csak egyet tudok, akarlak még. Megint én akarok lenni, aki véd. Ez a magány engem szana szét tép. Az asztalon nem elég ez a kép. És veletünk a hold. Az illatot meg érezni szeretném. Fogni kezedet úgy, mint az elején. Csak újra legyél az enyém. Tudnak, hogy bennem még él a remény. Felejtsen mindent a rossz, amik énemből. Ez egy rémán a boltba, ébredj föl. Én nem tudunk eleget az életről. De törődj sem, mivel kérlek, jöjj.